Goedenavond, ik ben Armin. Je luistert naar een nieuwe aflevering van A State of Trance op ID&T Radio. Dat betekent tot vanavond 10 uur niets anders dan het beste en het nieuwste op het gebied van trance en progressive. We openen dit programma met de nieuwe Peter Martin, Simply Blue. Straks in het tweede uur 1 uur non-stop in de mix. En we hebben zometeen nieuwe tracks voor je van The Thrill Seekers, Kale vs. Albert en White Room. En misschien heb je wel geluisterd naar de uitzending van vorige week. En heb jij gestemd op jouw favoriete plaat van de uitzending van vorige week? Dan hoor je zometeen de uitslag. Dit is Miss Anne, Intercepted. We'll be right back. Derde release alweer op het nieuwe label van Steve Hellstrip, die je ook wel kent onder zijn schuilnaam The Thrill Seekers. Het plaatje heet Evolve Safe to Dream. Volgende week een speciale aflevering van de State of Trance. Dan zenden we namelijk mijn set uit Finland, Helsinki, van vorige week. En de week daarna hebben we weer een normale uitzending. Straks na 9 uur, 1 uur non-stop in de mix. En dit is onze Tune of the Week van deze week. Max Graham featuring Jessica Riddle, Gone. What do you think? What do you want? What do you Van Buren. What? Yeah, it's difficult. We say Armin van Buren. Buren. Yeah. That's fine. That's fine. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buren. Armin van Buren. Armin van Buren. This is a state of trance with Armin van Buren. That's cool. luistert naar A State of Trance. Misschien had jij gestemd op jouw favoriete plaat van vorige week. En dan is hier de uitslag. Op 3 is geëindigd de nieuwe single van Johan Giele, Flash, met 17,6%. Tweede plaats was voor de nieuwe single van White Room, Somedays, 23,5%. De eerste plaats, en die plaat hoorde je net, was voor K.O. vs. Albert Made of Sun. Die heeft het eindelijk gehaald na 2 weken. Die kreeg maar liefst 29,4% van de stemmen. Dus dat belooft wat voor die plaat. Zometeen 4 & Force Emotional Breeze. En nu nog een keer die White Room Sunday in A State of Trance.